Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi biz 176'yı anlatmıştık geçen hafta. Hatırlarsanız Yüce Allah, ben insanı ayetlerimle yüceltmek istiyorum. Ama o dünyaya çakılıp kalıyor, hevasına tabi oluyor, nefsin arzularına tabi oluyor. Bir benzetmeyle bunu, bu adamı bize anlatmıştı, bu köpeğe benzer demişti. Üzerine gitsen de havlar sana, üzerine gitmesen de havlar sana. Böyle bir benzetme yaparak böyle bir adamı anlattı. Yani ben yüceltmek istiyorum onu bu ayetlerimle insana, ama o benim dediğime gelmiyor, nefsinin peşine gidiyor. Bu adam köpeğe benzer deyip onu açıklamış. Ve böylece o ayetten sonra sa'e meselen demiş. Ne kötü bir misaldir bu. Ne kötü bir benzetmedir bu. Yani Allah kendisi söylüyor. Yani bu duruma düşmek, Allah tarafından bu şekilde değerlendirilmiş olmak çok kötü bir misal. Nedir bu? Bu misal kim? El kavmüllezine kedebu bi ayatina ve enfusehum kanu yazdımun. İşte bu toplum, bu güruh benim ayetlerimi inkar eden yalanlar ve enfusehum kanu yazdımun ve kendi kendilerine de zulmederler. Bu insanlar diyor Allah-u Teala. Şimdi nefsinin peşine koşmak, Allah'ın ayetlerini bir tarafa atmak, yukarıda dediği fenseleha minha, onlardan çekip sıyrılırlar, Allah'ın ayetlerini bir tarafa atarlar. Bu adamlar efendim değerlendirirken, köpeğe benzetirken, niye köpeğe benzettiğini de söylüyor. Benim ayetlerimi yalanladılar ve yaptıkları iş sonucu nereye gitti? Sonucu kendilerine gitti. Kendi kendilerine zulmettiler ya Allah. Bu bir zulümdür. Neyin zulmüdür? Adalet nedir adalet? Bir şeyi yerli yerine koymaktır. Bir işi yerli yerine yapmaktır. O adalet. Bir hükmü, bir hüküm veriyor hakim, yerli yerinde veriyorsa adalet odur. Yerli yerinde vermiyorsa zulüm yapıyor demektir. Bunu her yere uygulayabilirsin. Ha, bir insana düşen görev nedir? Allah'ın ayetlerine inanmak, onları hayata geçirmek, yücelmek. Bunu yapmıyorsan zulüm yapmış oluyorsun. Peki bu zulmün, bu zulüm kime yapılıyor? Kendine diyor. Ayet-i kerime. Aynı kelimeyi Hazreti Adem de kullandı. Aynı kelimeyi Hazreti Musa da kullandı. Yani bu bir dua şeklidir. Hazreti Adem'in mesela ilk tevbe. Rabbena zalemna enfusana. Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik, kendi kendimize zulmettik, Havva ile beraber, eşimle beraber. Senin dediğini unuttuk, o memnu ağacından yedik, bize yakışmadı bu. Ama bu yapmış olduğumuz iş bizedir ya Rabbi, kendimize zulmettik. Aynısını Adem, Musa aleyhisselam adamı öldürdüğü zaman Allah dedi ki ya Rabbi, ben kendime zulmettim. Kâlet Rabbi inni zalemtu nefsi. Ben nefsime zulmettim. Başka birisi için söylüyor bana. Bu demek ki Hazreti Adem'e Allahu Teala'nın öğrettiği tövbenin istiğfarda yer alan bir olaydı. İnsan kendi kendine zulmeder. Yaptığın kötü davranışların neticesi sana dönecek. sana döndüğü için sen kendi kendine zulmetmiş oluyorsun. Başkası değil, sen yaptın bunu. Burada da Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini bir tarafa atanlar, nefsinin peşinde koşanlar aslında kendi kendilerine zulmediyorlar. Bak burada ne diyor? Ve enfusuhum kânû, yazdı mı? Onlar kendilerine zulmediyorlar. Bu çok önemli bir noktadır. Yani Allah kuluna zulmetmez. Şimdi geliyor bak. Men yehdillâhu fehvel muhted. Kimi Allah doğru yola iletirse fehvel muhted, o doğru yolunu bulmuştur. Ve men yullil, kimi sapıttırdıysa feulâike humul hâsirûn, onlar manen iflas etmişlerdir diyor Allah. Şimdi bu ayeti kerimeyi cımbızla aldığı zaman aman yarabbim çok büyük tartışmalara yol açmıştır. İslam tarihinde, tefsir tarihinde, kelam tarihinde, mezhepler tarihinde bakarsanız bu ayet büyük bir mesele olmuş. Herkes bundan ayrılmış, böyle mezheplere bölünmüştür. Kaderiye, Cebriye, Mutezile, doğdu taştı. Halbuki bu ayet diğer ayetlerle buluşturulup bir sentez yapıldığı zaman da orada göreceksin ki kul doğruyu isterse Allah ona doğruyu veriyor. Kul yanlışı isterse Allah ona yanlışı veriyor. Şimdi o ayetleri buraya getirmeden şimdi böyle bir hüküm vermek çok yanlış olur. Çünkü bu ayetler biliyorsunuz Kur'an ayetleri ne demiştim ben? Kimya metoduyla gönderilmiştir. Şimdi böyle gidelim şimdi mesela buradan bu ayete neyi getireceğiz? Bakın neyi getireceğimiz? Bir numaralı ayet olarak Zümer suresinde. Bakacağız oraya. Zümer suresinin 3. sayfasındadır bu ayet. Bu bir numaralı ayet bunu açıklayacak şimdi. Şimdi bu ayeti oraya getirmediğin zaman da sapıtırsın. Ne dersin? Niye sapıtırız hoca efendi? Ha dersin ki Allah kulunu hidayete erdirirse erdirdi. Sapıttırdıysa sapıttırdı. O zaman Allah zalimdir. Ben seni hidayete getirdi, beni sapıttırdı. O zaman ben sorumlu değilim. Ben mahşerde Rabbime derim ki ya Rabbi sen beni sapıttırdın. Beni niye sorumlu tutuyorsun? O ayetten böyle giden öyle olur. Ama bak şu ayeti okuyan adam böyle yapmaz. Bak şimdi. وَالَّذ۪ينَ اَجْسَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Tağuta, şeytana kulluk yapmaktan çekinen adam. Şeytana tapınmaktan çekinen adam. وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yönelen adam. لَهُمُ الْبُشْرَى. Onlara müjde vardır. فَبَشِّرْ عِبَادِ. Bu kullarımı müjdele ya Muhammed. Kimdir o kullar? Anlatayım size biraz daha. Daha bitmedi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. Sözü dinlerler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. En güzeline tabi olurlar. اُلَٰئِكَ işte onlar. اَلَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ. Allah onlara hidayet verir, doğru yolu gösterir. Anladın mı? Önce kul yapacak bunu, sonra Allah hidayet verecek. Al bu ayeti getir buraya. Getirmeden çözemezsin. Yardan aşağı yuvarlanırsın değil mi Ramazan? Ya öyle bir gidersin ki İslam tarihi bile yetmez sana. Bak ayeti görüyor musun? Bu başka türlü olmaz ya. Ve ulaike humul elba. İşte akıl sahibi bunlar. Sözü dinleyip de en güzeline tabi olan adam. Tağuta kulluk yapmaktan çekinen, uzaklaşan adam. İşte bu adamı ben hidayete erdiririm. Demek ki kimi Allah hidayete erdirdiyse o doğru yolu bulmuştur dediği ayeti kerime buraya getirir. Bir tane daha var. Nerededir o? Ve men yu'min billahi yehdi kalbah. Nasıl Ramazan? Nerede? Takabun suresinde. Yakaladım. Ben buradayım dedim. Kim iman ettiyse Allah onun kalbini doğruya götürür. Aa, sen imanı doğruya götürürsün. Sen adım atmadan Allah sana hidayete getirmez efendim. Gördün mü şimdi? Şimdi bu ayetleri sen görmeden sen buraya mana vereceksin, öyle mi? Daha çok var. Olmaz. Demek ki kul, şöyle söyleyeyim size, hidayet, anlatmıştım size bunu, bir ameliyattır, bir operasyondur, bir gönül operasyonudur. Ama sen doktora gitmeden, doktorun masasına yatmadan nasıl ameliyat etsin seni? Senin isteğin olacak. Doktora gideceksin ki benim, bak, benim kalbimde kolesterol tıkanmış, damarlar tıkanmış efendim, kapakçıklar çalışmaz hale gelmiş. Doktor diyeceksin ki yat aşağı, seni keseceğim, kalbine operasyon yapacağım. E istemesen yaptırması karış. Hah, maneviyatta da bu böyle. Allah diyor ki ey kulum, gel bu Kur'an-ı Kerim'in şifa hastanesinde senin ölçümlerini yapayım. Nereler tıkanmış, hangi damar tıkanmış? Sen gideceksin o hastaneye, Allah sana hidayeti verecek. Operasyon yapacak, gönülde operasyon yapacak. Sen hastaneye gitme, nasıl yapacak onu? Ben yapmam diyor Allah. Önce sen talip olacaksın, isteyeceksin, yeşav olacak, yeşav. İnne hâzihi tezkira, bu Kur'an bir öğüttür diyor Allah Teala. Femen şâe, dileyen ittehade ilâ rabbihi sebilâ. Rabbine yol edinir, dileyen yol edinir. Dilemeyene ne yapayım ben diyor Allah. Anlaşıldı mı? Bu istek, bu dilek çok önemli bir konudur. Gerçi akşam da biraz değinmiştim ona, geçen akşam televizyonda. Demek ki Allah durup dururken kimseyi sapıttırmaz. Ve men yulli fevlaikumul hasirun. Ha, sen sapıklığı istiyorsan, ha, o zaman bir Allah-u Teala ben seni sapıttırırım. Sen onu mu istiyorsun? Onu veririm sana. Dolayısıyla kul ne istiyorsa Allah ona göre değerlendirip veriyor. Men kâne yürüdü harfel âhireti nezidlehu fî harfi. Ve men kâne yürüdü harfel dünya nü'tî minâ ve mâlehu fil âhireti min kalâ min nasib. Kim dünya ürününü isterse ona dünyayı veririm diyor Allah. Kim ahireti isterse ahireti veririm ona. Ama dünyada, dünyayı isteyip de dünyadan verdiğimin ahirette nasip olmaz. Yok. Demek ki bu bizim isteğimize bağlı. Bizim gönlümüze göre Allah bize veriyor. Fevlaike, eğer benim sapıttırdım, sapıklığı isteyip de benim onun sapıklığını tescil ettiğim adam iflas etmiştir. Bitti. O iş bitti. Şimdi devam ediyoruz. 179. ayete geldik ki bu ayet de ilim adamları arasında büyük çalkalanmalara sebep oldu ama hiç çalkalanmaya lüzum yok. Yani o kadar rahat ki ayeti kerimeyi anladığın zaman iş değişiyor. Ya çalkalanma, malkalanmaya lüzum yok. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا andolsun ki ben yarattım لِجَهَنَّمَ cehennem için yarattım كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattım. Alimler kudurdu burada, hiç lüzum yok. Bak şimdi ne güzel manayı bitirelim. لَهُمْ onlar için vardır kulubun kalpler vardır لَا يَفْقَهُونَ بِهَا o kalplerle anlamazlar. Ve lehum onlar için vardır ayunun gözler vardır la yubsiruna biha o gözlerle görmezler ve lehum adanun onlar için kulaklar vardır la yesmauna biha onlarla işitmezler dinlemezler ulaike kellenan onlar hayvan gibidirler belhum alal belki de daha sapıktırlar ulaike humul gafilun onlar gaflettedir. Bak, şimdi bu ayeti kerimeye sebep sonuç ilişkisi açısından baktığımız zaman ayetin sonu sebebi bildiriyor, başı neticeyi bildiriyor. Allah önce neticeyi söylüyor, sonra sebebi söylüyor. Bak bak bak bak, Çak. Bunu gördün mü iş bitirdin. Ramazan Bey, iş bitti. Nasıl? İnsanların, insanlara gönül verdim, anlamıyorlar. Göz verdim, görmüyorlar. Kulak verdim, işitmiyorlar. İşte onlar, onlar için cehennemi yarattı. Ayetin sonunu al başa. Anlıyor musun? Yani bu çok muhteşem. Buna ne münakaşaya lüzum yok. Buna ne, ne münakaşası yapacaksın burada? Ayeti anlayacaksın kardeşim. Yani son kısmını başa al, sebebi bildiriyor. Başta da cehennemin için, insanların çoğunu cehennem için yarattığın da sonuç bu. O sonucu koyarsın. Şimdi bu ayeti kerimeyi de zera'na kelimesi geçti de neden halakna demedi? Çünkü halaka kelimesi de yaratmaktır. Zera'a kelimesi de yaratmaktır. Fetara kelimesi de yaratmaktır. Ceale kelimesi de yaratmaktır. Bede'e kelimesi de yaratmaktır. Yaratmaktır. Bu böyle bir dil yok ki. Dünyada böyle bir şey olamaz ya. Kur'an-ı Kerim'i şimdi yani sadece edebiyat bakımından inceleseler bu Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlarlar. Yani. Böyle bir dil yok dünyada. Yok. Şimdi neden zera'na dedi burada da halakna demedi diye bir soru soracaksınız bana. Nereden aldı? Ben bunu demeden gel, bu soruyu sormadan siz aklınızın köşesinden bile geçmez. Ama ben mecburum sormaya. Bunu şimdi bir hoca olarak yani ben bir şey kendi kendimi de tatmin etmem lazım ya. Yani. Öyle. Niye halakna demedi de zera'na dedi? Zera'na kelimesi pek az kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Halakna bize sormadan yaratır Allah. Anlıyor musun? Bak iyi dinleyin. Yani yaratacaksa bir varlığı yaratır. Sen kimsin de sana soracak? Senin babana sordum seni yaratırken. Sana soruyor mu çocuklarını yaratırken? Yok. Orada halakna der. Fatarna der. Ama zera'na dediği zaman kul istedi de Allah yarattı demektir. Battattı. Ramazan Bey fırla havaya da. Ha. Kulun isteği olan bir yaratmadır bu. Sen öyle istedin. Sapıklığı istedin. Cehennemi istedin. Aha yarattım işte. Aha yarattım demektir. Dehşet bir şey. Bu zera'na değişir. Halakna değişmez. La tebdile li halgillah'tır. Allah'ın yaratmasına değişimi bulamazsın. Ama la tebdile li zera'nallah diye bir olay yoktur. Böyle bir ifade yoktur. Kur'an'da. Ama nasıl ameliyat yaptım size biliyor musun? En küçük kılcal damarı bile ameliyat ettim ha. Böyle üniversitede böyle ders veriyorum da aynen ders veriyorum. Şimdi burada sordu bana bir hocanın biri bir zamanlar eskiden. Hocam dedi buraya niye zera'na yaptı dedi bu işi. Anlattım ona bunu. Ya olacak iş değil dedi. Ya bunu nereden çıkarmışım? E bak şimdi dedim bak bir önceki ayete bak. Bu ayetin devamına bak. Bu yaratış olayında kulun isteği var. Kulun yapıp ettiklerine göre Allah yaratıyor. Ya. Şimdi bunu anlayacaksın. Bu demek ki bu zera'na kulun isteğine göre değiş. Böyle istedin, öyle yaratır Allah. Öyle istedin, öyle yaratır. Hidayet istedin, hidayet verir sana. O zaman cenneti yaratır senin için. Ama cehennemlik iş yaptın, cehennemi istedin, onu yaratır sana. Onun için zera'na kelimesi kullanıyor burada. Zera'na aynı zamanda ziraattan da gelir bu ziraatta. Bunun alakası var, geliştirmek anlamına da gelir bu işin. Çok farklı manaları var bu kelimenin. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, andolsun ben yarattım, düzenledim, kurdum, inşa eledim. Li cehenneme ketir, cehenneme, cehennemi cehennemizi kesiyorum minel cin vel ins, insanların cinlerin çoğunu, bir çoğunu manasına gelir, bir çoğunu, fazlasının çoğu anlamına değil de bir çoğunu yarattım. Bu İngilizce'de de böyledir yani, efendim dil itibariyle, efendim. Niye yarattın ya Rabbi? Yani bu cehennemi niye bu cinlerin ve insanların çoğunun cehennem için yarattın? Aha, şunları yapmadıkları için. Şöyle olduğu için öyle yaptı. Bir de baştaki ayette onlar sapıklığı istedikleri için öyle oldu. Ama şimdi bak. Lehum kulubun la yefkahune biha. Bu insanların kalpleri vardır. Anlamıyorlar. Demek ki anlayış merkezi gönüldür. Yani akıl gönülü ziyaret eder. Çünkü akıl reisi cumhurdur. Bizim vücudumuzun reisi cumhuru bu beden ülkesinin reisi cumhuru akıldır. Bütün filozoflar bunu kabul ederler. Eflatun bile öyle söylüyor. Bu akıl ziyaret eden ne? Gönülü. Gönülü ziyaret ettiği zaman gönülde değişme başlar. Reis-i Cumhur geldi da. O Reis-i Cumhur geldiği zaman nasıl efendim yola kırmızı halılar döşüyorsun efendim herkes... Genelkurmay Başkanı birinci orduyu denetliyor. Düşün şimdi sen şimdi yani. O askerler neler yaparlar. Şimdi akıl gönülü ziyaret ettiği zaman o gönülde büyük bir faaliyet başlar. Bazen de reis-i cumhur almaz içeri. Kapıdan döndürür. Ne işin var bu? Katı kalpli adamlar. Hasta kalpli adamlar. Kilitli kalpler. Öyle diyor ya Allah. Şimdi söyleyeceğim onu. Ha, o kalpler aklı sokmaz oraya. Buraya işin yok. Sen benim reis-i cumhurum değilsin. Seni reis-i cumhur olarak tanımıyorum. Kan. Sana rey vermedim ki sen benim reis-i cumhurum değilsin. Git. Der. Ama açık kalpler, açık gönül, akıl geldiği zaman onu misafir eder ve o gönülde bir anlayış başlar. Aklın ziyaret ettiği, akıl ışığının girdiği yerde bir değişim başlar. Anlıyor musunuz? O gönülde bir değişim başlar. O bir numaralı değişim anlam. Fıkh eder. Fıkıh deriz biz buna. Fıkıh. Hemen anlama başlar. Gönülde. Ama kim gitti oraya da o anlayış başladı gönülde? Akıl. Çok önemli bir olay. Çok önemli bir olay. Bunu böyle anlatmak gerekiyor. Akşam biraz değindim azıcık. Şimdi kalp kelimesi arkadaşlar bu gallebe yugallebu teklib yani Arapçada bu kelime aslında inkılap manasına geliyor. İnkılap. Devrim ya. Yani. Gallebe dedim mi devrim anlamına geliyor. Şimdi mesela bu kelime bu manada Şuara suresinin son ayetinde geçer bu. Benim hocama buradan bir rahmet okuyayım da ne olursa olsun. Baş. Ellezine amenu ve amilu salihat. İman edip ameli salih işleyenler. Ve zekerullaha kefiran. Allah'ı çok çok anan düşünenler. Ve entesaru min ba'dima zulimu. Zulme uğradıktan sonra yardım olunacaklardır. Ve seyâlemun lezîne zalemû. O zulmedenler bileceklerdir. Eyye munkalebin yengalibû. Nasıl bir devrimle devrileceklerini göreceklerdir, bileceklerdir onlar diyor. Vay burada kullanmış. Bak. Yani Hafız Hızır hocama Allah rahmet eylesin. Hangi devrimle devrileceklerini o zalimler görecek diyor Allah-u Teala. Bir devrim yapacağım ben. Bunu da kalp kelimesinden aldı koydu buraya devrimi. Devrim, inkılap bundan geliyor işte inkılap. devrilmek anlamına geliyor. İnsanın hayatında, manevi hayatında devrim yapan organa kalp denir işte. Bu olay. Olay bu. Yani kalp, o ziyaret ettiği oraya işin akıl. Dediler ki buraya ihtilal olacak. Ne ihtilal olacak? İhtilal olacak, sen sapıksın. Sen hidayete döneceksin. Buraya bir devrim yapalım bakalım diyor ona akıl. Bütün tertibat yapılıyor. Bir de bakarsın hidayet geldi. Korkunç bir değişim oldu kalpte, gönülde. Ve o adam Müslüman oldu. Tevhid inancına geldi. Evet. Bu kalp çok önemli bir şey. Şimdi çok affedersiniz, bunun ayıbı yoktur. İlim anlatıyoruz. Anlamanız için çarpıcı misal veriyor. Şimdi bir delikanlı bir kızı görüyor. Bir kız bir delikanlıyı görüyor. Bakıştıkları an sevdalanıyorlar. Ne oldu? Ne oldu orada? Onun gözünden çıkan sinyaller, enerji sinyalleri, dalgalar, o sevda dalgası gitti, onun gönlüne girdi. Oraya bir devrim yaptı. Onunki de geldi, onun gönlüne girdi, orada bir devrim yaptı. Aha, bir devrim, sevdaladık şimdi. Evet, Allah'ın vahyinin sinyallerinin girdiği gönülde Allah sevgisi çıkar işte. Olay bu. Olay bu. Bu aynı şey. Orada oluyor, Allah sevgisi meydana geliyor. Orada oluyor. Demek ki bu gönül devrim yapıyor. Gönül. Ama akıl olmadan olmaz diyor Mevlana. Olmaz. Akıl, akıl oraya girmeden olmamış. Şimdi bazen giremiyor ya. Yani oraya bazen akıl kalıyor şeyde. Dışarıda kalıyor, kapı kapalı. Onu da diyor Allah-u Teala Muhammed suresinde, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالِهَا. Onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar mı? Yoksa onların gönüllerinin üzerine kilit mi var? Gidiyor Kur'an'ın verdiği sinyaller çarpıyor orada, kapıya girdi. Girmiyor, sevdalanmıyor. Yok, o gönüle girmiyor o dalgalar. Anlıyorsunuz değil mi? Böyle yemeği pişiriyorum, ağzınıza akıtıyorum, yutacaksın. Ben yutamam. Sizin adınıza ben yutamam. Şimdi tabii esas önemli aklın devrimi anlama olayı. Yani gönülde diyor Allah-u Teala, onların kalpleri vardı, anlamıyorlar. Ha, anlasa iş değişti. Cehennem ortadan kalktı diyor. Yukarıda cehennem yaratmış değil mi? Ha, kalktı orada. Yok. Senin gönlündeki anlama olayı benim cehennemimin ateşini söndürür. Ha, bu işe bak şimdi. Ha, bu işe bak şimdi. Şimdi ben diyorum bu cuma, bu önümüzdeki bayram günü bu gönlümü mü anlatayım? Yoksa kurbanımı anlatayım tekrar, onu düşünüyorum ya. Şimdi bu kalp kelimesini anlatmak lazım. Çünkü iyi kalp vardır. 10 tane iyi kalp vardır. 10 tane de kötü kalp vardır. Kur'an'da. Bunları anlatmak lazım. Ama televizyona bir gün bunu anlatacağım. İnşallah. Demek ki değerli kardeşlerim, bu anlama olayı ne yapıyor biliyor musun? Bu sadece bizim manevi yapımızı, içsel yapımızı, psikolojik yapımızı değiştirmiyor. Bu bedeni de değiştiriyor. Evet. Nerede? Git bak şimdi Maide suresi ayet 83. Ve izâ semi'û. Dinledikleri zaman o Hristiyanların din adamları, keşişleri Kur'an'a unzile ile Resulü. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman, bak şimdi, tera a'yunehum, gözlerinden yaşlar akar. Baba, papazların ha, Hristiyan adamların da. Niye akar? Mimma arafu minel hak. Hakkı tanıdılar. Hakkı anladılar. Onun için gözlerinden yaşlar akar. Şu gönüldeki anlayış tezahür edince bedeni biyolojik yapıyı etkiliyor, o maneviyat gözlerden yaş akıtıyor kardeşim. Gözlerden yaş akıtıyor ya. Ha bu hale bak ya. Bizde böyle bir gönül yok, ağladığımız yok. Biz Kur'an'ı hep okuyoruz. Hem anlayırız onu. Ama bizde böyle bir yaş yok. Öyleleri var diyor Allah. Öyleleri var. Sen olmuyor sana diye, yoktur diye düşünme. Var. Ha burada ben biliyorum cemaatimle. Ben burada konuşuyorum o alay. Benim bir alakası yok ya. Bende bir şey yok ya. Sen ağlıyorsun diyor. Ne bu iş ya? Ben konuşuyorum, sen ağlıyorsun. Nasıl oluyor? Adamda o kadar samimiyet var ki. Öyle ihlas var ki. Adam seni geçmiş ihlasta. Sen çok ilmin var. Ha, ne var? Konuşan sen, ağlayan o. Sen neredesin? Anlıyor musunuz meseleyi şimdi? Bunu burada yaşadım ben. Bunu burada yaşadım. Bu dedikodu değil yani, veya böyle bir otel belki dedi değil. Şimdi demek ki bu gönül meselesi, işte bu gönül eğitimi yapılması lazım bu gençliğe. Bu insanlığın gönül eğitimine ihtiyacı var efendim. Bizim eğitimimiz sadece beyni oluyor. Gönülü olmadığı için bakıyorsun adam efendim insanı öldürüyor. Ne var bu gençliğin nesi oldu? Bu gençliğin derdi ne? Hiç kimse televizyonda oraya gelmiyor. Falancı falan kızı doğradı, kesti, attı onu çöpe. Nedir bunun derdi? Niye böyle yaptı bunu bu adam? Yok onu diyen yok. Oraya gelen yok, orası çıban. Ya bu çocuğa kimse Allah'ını öğretmedi. İnsan sevgisini öğretmedi. Anlaşıldı. Bu çocuğun gönlünü yılanlar, çıyanlar efendim doldurdu. O da gitti ısırdı adamı. Da öldürdünü da. İşte bu. Bu eğitimin noksanlığıdır bu. Buraya kimse gelmiyor. O basına bizi çıkarmıyorlar ki konuşalım. İşte bu çocuğun aslında manen analiz yapacak olursak gönül hastası bu. Bu adam gönül hastası. Katı kalpli. Taşlaşmış gönül. Sümme gaset kulubukum min ba'di zalike fehiye kel hicareti ev eşeddu minel gasme diyor Allah. Sizin kalbiniz katılaştı, taş gibi oldu. Hatta taştan da daha katı oldu diyor Allah-u Teala. Çünkü taşın içinden nehirler akar, su akar diyor. Ayet okudum. İşte zorunumuz ne? Problemimiz nerede? Problemimiz şu gönülde. Adam bilmem kaç yıllık karısını, bilmem kaç senede, bir senede, 10 senede, 15 senede atıyor dışarı. Çünkü nankör adam, gönül yok onda. Bu hanım bana bu kadar yıllar bana hizmet etti. Ha? Yok. Boşver. Yok, nankör adam. Gönül adamı değil çünkü. Sen değil ha bak, sana demiyorum ha. Ha orada bak bir cemaatim var benim ha. Hanımına hizmet eder. Ha orada bak, bakmayı bak. Böyle bakay elindeki kitaplara bakayım. O şampiyondur ya. Evet. Demek ki cehennemi kimin için yarattığını anlatınca sebebini söylüyor. Bunlara kalp verdim, bunlara anlasınlar diye anlamıyorlar. Bu adamın, bu anlamayan gönül cennete gidemez. Yani o mümkün değil. Onun gideceği ya cehennem. Dolayısıyla biz aslında cehennemimizi burada gönlümüzden ateşini yakıyoruz. Yani gönülde ateşi yakıyoruz, gidiyoruz oraya. Orada da ateşi buluyoruz yani. Olay o. Hani o olimpiyatlarda var ya, meşaleyi ateşi yakayı yürüyüm bilmem nereden nereye yürüyor. Ha. Biz de bu dünyada yakayırız onu, gönlümüzde öyle gidiyor. Ve lehum a'yunun la yubsuruna biha. Onların gözleri vardır görmezler. Ne demek yani? Şimdi bu göz, ha bu bedeni göz veya Mevlana'nın dediğiyle kafa gözü. Kafa gözü. Var ya bu kafa gözü. Ha bu kafa gözü herkeste var. Yılanda da var iki tane. Domuzda da var. Efendim, aslanda da var, kaplanda. Hep iki tane göz vermiştir Allah. Üç tane gözlü vermedi. Anladınız mı? İki tane göz koymuş. Timsahın da iki tane gözü var. Yani bütün varlıklarda müşterekiz biz. Yani hayvanlarla insanlar müşterek bir biyolojik yapı var. Onların da bağırsağı var. Bizim de bağırsaklarımız var, gözümüz var. Onların da beyni var. Var oğlu var yani. Aynıyız yani. Ya, yılanla da beraber aynıyız. Onun da iki gözü var. Onların da dilleri var. Ya. Onlar da yemek yerler. Ama insanın onlardan bir farkı var. Nedir o? İnsanda bir gönül gözü oluşur. Gönül, iç göz. İç göz. Buna gönül gözü diyoruz. Kültürümüzde çok güzel yerleşmiş bu. Yani bizim eski alimlerimiz hoş bir tabir kullanmışlar. Gönül gözü. Harika. Gerek Araf suresindeki ayetler, gerek bu gönül gözü, içten gör. Hayvan içten görmez. Biz içten görürüz, kendi kendimizin muhasebesini yaparız. Yani senin şirketinin mali hesaplarını başka bir adama tutturabilirsin. Ama sen, senin muhasebeni sen yapacaksın kardeşim. İşte o gönül gözüdür. O senin muhasebesini yapacak, senin iç alemini görecek olan o kalpteki gözdür o. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Bir de bakarsın ki görmüşlerdir diyor. Şimdi Araf suresinin son sayfasında 201. ayet olması lazım. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Takva sahipleri kimlerdir? Şunlardır diyor Allah. Şeytan ona bir fit soktuğu zaman onun içine şeytan böyle bir düşünür diyor. Tezekkeru düşünür. Feydahum mubsurun. Bir de bakarsın ki görmüştür diyor. O fitin şeytani mi rahmani mi olduğunu görmüştür diyor. Ha işte gönül gözü. Anlıyor musun? Düşünür. Bir de bakarsın ki görmüştür diyor. İçimdeki fitin şeytani olduğunu görmüştür, anlamıştır. İşte bu görme, bu görme sonradan kazanılıyor. Anlıyor musun? Bu görme sonradan maneviyatla kazanılıyor. Eğitimle elde ediliyor. Manevi gelişmeyle elde ediliyor bu. Öyle kolay kolay elde oraya gelmek, o takva sahibi olmak, zirveye ulaşmak. Allah-u Teala'ya diyorsun ki ben senden bir, iki tane daha göz istiyorum. Kulum sana verdim ya, kafanda iki tane göz var ya. Yok ben iki tane daha istiyorum gönlümde. Ha vereyim sana ha. Onu sen isteyeceksin. Sen öyle bir anlayış, öyle bir düşünce, öyle bir hayat yaşayacaksın ki o hayat sana gönül gözünü kazandıracak. Olay bu. Şimdi Allah-u Teala diyor ya onlara göz verdim görmüyorlar diyor. Ne yapayım onlar? Bakar kör. Ya dünyayı görüyor. Oho! Dünyayı görüyor. Hem de nasıl görüyor? Ama diyor o manevi göz yok bunlarda. Bunu o gözden görmüyor. Kör öldü. Verdim ona ama yok. Hiç geliştirmedi kendini. Gönül gözü gördüğü falan yok. Okuduğu yok. Bunlara ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? Şimdi bizim hayvanlar, ben çobanlık yaparken anlatmıştım size bir defa. Şimdi yaylaların aşağısına götürür, çamlık var, oraya götürür hayvanları. Hep bunları bekliyoruz da bazen yaylaya dönüyoruz, hayvanları bırakıyoruz orada, sonra akşama gidince alıyoruz onları. Şimdi birkaç tane çoban, böyle 5-10 tane çoban gidiyoruz. Şimdi o çobanlar hepsi bağırıyor. İneklere şimdi, inekler çamlığa girmiş ormanın içerisine. Şimdi ben bağırdığım zaman benim hayvanım hemen bağırır mı? Burada. Sahibinin sesini duyar, anlar, bilir. Hayvan. Bak bunu çocuklukta yaşadım ben. 8-9-10 yaşlarında duyduğum tecrübem benim bu. Ben bağırırım, nişana dedim mi? Bir de bakarsın kafayı kaldırır. Bu ses benim sesim. Benim sahibimin, çobanımın sesi bu. Çobanımın sesi. Duyar onu. Anlar ve bağırır. Ha ben buradayım. Sen de o sese doğru gidersin. Bir de bakarsın buldun hayvan. Hayvanları buldu. Ama bu insan Allah'ın sesini bilmiyor, duymuyor. Allah sesleniyor ona. Ama yok. Duymuyor sahibinin sesini. Duymuyor. Kayboldu ormanın içinde bu insan. Şeytan. Şeytan trafiğinde kayboldu. Sesi duyduğu yok. Cevap verdiği yok. İşte bu. Bak ne diyor? Âdânû lâ yesmâû nebihâ. Kulak verdim ona, dinlemez. İşitmez. Ama ya bir gitsin bar pavyona. Ey böyle büyüyor ki o şarkılar, oradaki şarkıları. Takadugu takadugu takadugu takadugu. Onları duyar. O hıybet, dedikodu. Hey, onlara kulak kesilir böyle. Ama Rabbinin nidasını, seslenişini duymaz. Duymazsa bu cehennem olur diyor Allah. Ben bu kulakları cehennemde yakarım. Ben yarattım onu, bana benim beni dinlemiyorsun. Bana kulak vermiyorsun. Böyle şey var mı? Böyle şey var. Senin büyüttüğün evladın seni hiç dinlemese ne dersin ha? Ha? Ne dersin ona sen? Baba baba. İşte düşün, Allah yaratıyor bizi, besliyor bizi, büyütüyor bizi. Ama onun sesini duyduğumuz yok. Ne oldu? Benimki mi bu? Yok. Hayır. Ha, o telefonları kapattı, sonra namaz da oldu, başa çalma. Yoksa o zammı süreyle mi sen eğileceksin? Yoksa benim zammı süremle mi eğileceksin? Şimdi Allah-u Teala diyor ki bu görmeyen, bak şimdi ha burada nerede? Ha geleceğiz ona, bak bak bak bak bak, hemen bak. İki sayfa sonra geleceğiz. Diyor ki Allah-u Teala peygamberimize. وَاِنْ تَبْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى. Onları doğru yola çağırsan لَا يَسْمَعُوا. İşitmezler. Sen çağırıyorsun ama işitmiyor, seni tanımıyor. وَتَرَاهُمْ. Onları görürsün. يَنْزُرُونَ اِلَكَ. Sana bakıyorlar. وَهُمْ لَا يُبْسُرُوا. Seni görmüyorlar. Allah Allah Allah Allah Allah. Yani peygamberin yanında duruyor adam. Peygamber tebliğ ediyor ona. Peygamber'e bakıyor ama diyor, görmüyorsun. Bakmak ayrı şey, görmek ayrı şey. Anladınız mı? Bak, Allah bu kelimeleri böyle ayrı ayrı koyuyor. Ayrı. Öyle değil mi Ramazan? Ayrı. Bu hayvanın yanına gitse şimdi, sahibi değilse bakar, tanımaz onu. Öyle bakar ona, bu kimdir de. Bazen kaçar ona. Bu yabancı bir adam, bu ne sürdü, vahşi bir şey mi? Nedir bu? Bakar ona ama tanımaz onu. Onlar diyor sana bakıyorlar ama seni görmüyorlar ya Muhammed. Olacak iş mi bu ya? Şimdi burada da şimdi kalpleri var, anlamaz. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Nedir bu adam? Ulaike kel en'am. Onlar hayvandırlar diyorlar. Dört bacaklı hayvan. Ama Allah-u Teala büyük bir ihtimal var burada. Çünkü bu soruyu soracağız. Ama ya Rabbi, bu hayvanlar bile sahibini tanıyor. Ahırını biliyor. Nereye gideceğini biliyor. Evet. Bırakıyorduk hayvanları biz. Güneş o bir sinek var onu ısırdı mı kura hayvan kuyruğunu havaya vuruyor. Doğru ağırım. Ama nereye gideceğini biliyor. 600 tane yeyle var orada. 600 tane yeyleden nereye gideceğini biliyor. Hayvan. Yarabbi bunlar böyle. Sen hayvana benzettin bunu. Bu hayvan olsaydı daha iyiydi bu adam. Belhumevaldi. Onlardan daha sapıktı. Ha şimdi oldu. Ayetin burası şimdi işi halletti. Çünkü hayvan buluyor yerini. Sahibini tanıyor. Ama bunlar sahiplerin tanımadıkları için bunlar daha sapıktır. Hayvandan daha aşağıdır. Bunlara hayvan demek diyor Allah-u Teala. Bunun anlamı şu. Hayvana hakaret bu. Bu adamlara hayvan demek, hayvana hakaret bu. Onlardan aşağıdır. Ayete bak, ayete. Şimdi bak. Aynısını gidelim. Nereye? Furkan suresi. Furkan suresine bak ne diyecek. Eraite. Gördün mü ya Muhammed? Menin tehade ilahe heva. Hevasını tanrı edineni gördün mü? Nefsini. Yani nefsinin arzularını tanrı etmiş adam. Koymuş öyle tapıyor ona. Öyle. Mescidi kendi içinde ha mabedi. Adam mabedi içinde, tanrısı da içinde, tanrıyla beraber geziyor. O Araplar bir zamanlar biliyorsunuz, bazıları putlarını alırdı şeye gideceği zaman, kervan götüreceği, ticarete gideceği zaman putunu da alıyor yolda tapınağa da. Bu da bu içine almış şey içini, nefsini tanrı edinmiş, oturuyor tapıyor onu. Efe ente tekûne aleyhi vekîlen. Bu adama sen mi vekalet edeceksin ya Muhammed? Sen bu adama vekalet edemezsin. Sen bunun vekili olamazsın. Sen buna avukatlık yapamazsın. Bak sana bir şey söyleyeyim. Dinle beni. En tahsebu. Zannediyor musun ya Muhammed? Enne ekserahum. Onların çoğu yesme'une. Dinliyorlar. Ev yakılım yahut aklediyorlar. Öyle mi zannediyorsun sen? İnhum illa kel ena. Onlar hayvan gibidirler. Belhum avallu sebi'la. Yol bakımından belki daha sapıktırlar. Burada da aynısını söyledi. Burada da aynısını söyledi. Yani sizi Kur'an'da gezdiriyorum yani. Anlıyor musunuz? Anlayan anlıyor. Ve ulaike humul gafilun. Bunlar gaflette. Bunlar gaflettedir. Hani diyor ya. Gençliğe hitabında Atatürk gaflet ve dalalet içinde olabilirler. Kendi milletine, kendi devletine ihanet edebilirler. Bu adam da kendine ihanet ediyor. Ha bu işe bak sen işte. Kendi kendine ihanet ediyor. İhanet ediyor Allah-u Teala bunlar. Bunlara hayvan demek hayvana hakaret. Çok önemli bir şey. O zaman dünyada hayvan çok. Dolaşıp duruyorlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki ayete iniyoruz. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En güzel isimler Allah'ındır. فَدْعُوهُ بِهَا. O isimlerle Allah'a dua edin. Yalvarın. وَدَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي اَسْمَائِ. Onun isimlerini değiştiren, ilhad eden leri bırak. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah onları yaptıkları ile cezalandıracaktır. Burada çok ilginç bir olay var. Niye Allah-u Teala bu ayeti gönderdi? Öyle bir soru sorabilir misin? İnsanlar Allah'a yalvarırken farklı isimler uydurarak Allah'a yalvarıyorlar. Araplar öyle yaparmış. Lat, Menat, Uzza putlarına yalvarırken onların isimlerini değiştiriyorlar. Mesela Aziz, Uzza Aziz'den gelir. Aziz, Allah'ın aziz sıfatından Uzza yapmışlar. Bu yanlıştan dolayı Allah-u Teala bize bir bilinç veriyor. Müslümana Allah'a yalvarırken hangi ismini kullanacağının bilincinde olman lazım. Mesela Allah'ın kahhar sıfatını kullanıp Allah'tan af dileyemez. Allah'ın gafur sıfatını kullanarak Allah'tan af dileyeceksin. Tevbe edeceksin. Allah'ın başka bir ismini kullanarak tevvap sıfatını kullanacaksın. O ismi kullanarak. Ya Rabbi sen tevbeleri kabul edensin. Benim tevbemi de kabul edeceksin. Tevbe sıfatını kullanacaksın. Tevvap. Dolayısıyla ne istiyorsan Allah'a, mesela tevvap sıfatını kullanarak Allah'tan rızık istenmez. Olur mu böyle bir şey ya? Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Allah'a dua ederken eğer rızık isteyeceksen razzak sıfatını kullanacaksın. Rızık veren, çok çok rızık veren Allah. O zaman o sıfatı kullanacaksın. Demek ki her isim mi bilerek isteyeceksin. Mesela bununla ilgili İsra suresinde de bir ayet var. Çok tatlıdır. O dedi bana ki gel buraya bakayım. Ben de gideyim oraya buluşalım. Randevuleştik onunla. Tanıdım. Ha buraya bakmak. Gulid'ullâhe evid'urrahman. İster Allah diyerek, ister Rahman diyerek Allah'a dua ettir. Yani Rahman sıfatını da kullanabilirsin. Allah ismini de, Rahman ismini de, Allah ismini de en yemma tedu, hangisiyle dua edersen felehul esma'ul husna. Ezan mı okun? En güzel isimler ona aittir. Diyor Allah. İşte burada da şimdi bize bu farklı isimler yülhidûne lah lah lah bundan gelir. Mezar. Lah baya lah lah. Bundan gelir. İnkar manasına da gelir. Evet. Değiştirmek anlamına da gelir. Yani benim hakiki isimlerimi mezara koyarak başka isim uydurmayın. Benim ismim neyse o. Onunla bana dua edin. Böyle alavere dalavere yapanlar mutlaka yaptıklarının cezasını görecekler diyor. Dedi Allah. Burada bitirdi. Böylece Araf suresini 180. ayetine. İnşallah bir dahaki hafta devam edeceğiz 181'e. Değerli kardeşlerim. Bugün tabii ayetler bizi farklı yerlere götürdü. Farklı konulara gittik. Ama olay şu. Bu duyu organlarını kullanacağız. Bu beyni, bu gönlü, bu gözleri, bu kulakları kullanmasını bileceğiz. Bu okunmak için verildi bize. Bu kulaklar dinlemek için verildi bize. Akıl, gönül de anlamak için verildi bize. Verildi. Ve demiştim size hatırlayın, Kur'an-ı Kerim'in yaptığı bir numaralı devrim üstünlüğü kulaktan aldı, göze verdi, okumaya verdi. Onun için peygamberimize oku dedi. Ama Hazreti Musa'ya dinle dedi. Bak. Müslüman demek, okuyan adam demek. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.